aparat umożliwia podróże w czasie i przestrzeni, prawda? Może wytworzyć tunel w czasie. Otwiera portal umożliwiający podróż 33 lata wstecz i 33 lata w przód. Czy tunel, przez który pan tu przybył, stworzył ten właśnie aparat? Nie. Kilka miesięcy temu awaria w elektrowni wyzwoliła dużą energię. Aparat jest w stanie odtworzyć ten proces. A pan chce stworzyć nowy tunel? Nie. Chcę zniszczyć ten, który istnieje. Proszę już iść. To miasto toczy choroba. Wszyscy jej ulegamy. Mogę to zmienić. Aparat może to zmienić. Proszę wyjść natychmiast. Widziałem przyszłość. Wiem, co się stanie. Muszę to wszystko uporządkować. A pan musi mi w tym pomóc. Away what I never really got. My my quiet life. No quiet life for me. No quiet life. No quiet life. No quiet life for me. A quiet life for someone. No quiet life for me. Wszystkie kompozycje, które usłyszeli Państwo w ciągu ostatniej godziny, znajdą Państwo, usłyszą Państwo również podczas oglądania serialu, który zainspirował nas do przygotowania tego bloku. Mam na myśli serial Dark. Jeśli komuś z Państwa spodobała się muzyka i spis, oczywiście zamieścimy na stronach internetowych niebawem i stronach Trójki, jak również na stronie facebookowej audycji Trzecia Strona Księżyca. A teraz powraca do nas już grupa In The Nursery, która wykonuje pieśń księżycową w marcu, Until Before After. Thank you. programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Jeśli na Ziemi jest w tej chwili minus 16 stopni, to ciekaw jestem, jak jest u niego. Musimy się z nim połączyć, może się uda to sprawdzić. Łączymy się z 13 człowiekiem w przestrzeni lunarnej. Endeavour, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. Halo? Halo? Słychać mnie? Tak, tak, słyszymy cię bardzo dobrze. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Halo? Słyszymy cię bardzo dobrze, DJ. No. Trochę zamarznięty jesteś, ale tutaj ewentualnie dasz radę. No, w ciągu dnia było około 130, a teraz spadło do 148. A, no także to nie dziwię się, że takim otwarciem chciałeś nas rozgrzać. Poniżej. Dino jest zakatarzony, także sople lodu zwisają mu z noska. Simon Fitzpatrick mieszka w Australii, a Rob Early w Stanach Zjednoczonych. Razem tworzą inspirowany futurystyką duet 11 Grams. Zadebiutowali na żywo w Sylwestra roku 2015 w Waszyngtonie. Ich debiutancki krążek Panaca ukazał się w roku 2017. Wśród towarzyszących muzyków znaleźli się na tej płycie m.in. Daniel Mayer, a także Wojciech Król z polskiej grupy Controlled Collapse. Wysłuchaliśmy nagrania Machine Malfunction, a przed nami Cutaneous. 11 grams. Iwandesphere to projekt prowadzony przez Scotta Foxa. Tribal Trans Electro to gatunek, w którym się poruszają. Tom Shears, Assemblage 23, Daniel Graves z Aesthetic Perfection, czy Brittany Bindreams z Ice Cintilla to niektórzy tylko muzycy, którzy pojawiali się już jako goście w Iwandesphere. Hesitation to ich nowa, siódma już płyta, która zaczyna się tak. Thank you. i Wendersphere w kompozycji Where. Studio Luna, pora niestety na kilka smutnych wiadomości. Niedawno zmarł 34-letni muzyk z Vancouver, Jeremy Inkle, który w 2005 roku dołączył do grupy Frontline Assembly. Jeremy był współzałożycielem zespołu Left Spine Down. Współtworzył również kilka płyt w dorobku Frontline Assembly, między innymi Artificial Soldier czy też Improvised Electronic Device, a także ścieżkę do gry komputerowej Air Mac. I właśnie Jeremy miał być również odpowiedzialny za drugą część Air Mac 2 płyty, która powstaje. Miał również swoje kompozycje zamieścić na tym albumie, który teraz będzie poświęcony jego pamięci. Niestety, ale w grze zwanej życiem Jeremy osiągnął poziom śmierci. Frontline Assembly w nagraniu Death Level. Jeremy Inkel is no more. W studio Luna niestety pora na jeszcze jedną smutną wiadomość. 9 lutego w wieku 48 lat zmarł Johan Gunnar Johansson. Kompozytor, islandzki kompozytor, który wplatał do tradycyjnych orkiestracji również współczesną elektronikę. Swoje solowe albumy wydawał od roku 2002. Komponował również muzykę filmową. Wielokrotnie nagradzany, między innymi otrzymał Złoty Glob za ścieżkę dźwiękową do filmu Teoria Wszystkiego. Współpracował również z Denisem Villeneuve'em, pisał ścieżki dźwiękowe do jego filmów. Johan uczył się gry na pianinie i na trąbce od 11 roku życia. Studiował w Reykjaviku języki oraz literaturę. Swoją muzyczną karierę rozpoczął w latach 80. w shoegaze'owym zespole Daisy Hill Puppy Farm, który prezentowany był m.in. przez Johna Peela. Wydali kilka epek. Otrzymał również list od fana, a tym fanem okazał się znany producent Steve Albini. Wysłuchamy kompozycji Johana The Sun Gone Dim and The Skies Turned Black. I loved her, and she didn't love back. The sun's gone dim, and the sky's turned black. 'Cause I and she didn't love back. The sun's gone dim and the sky's turned black. 'Cause I love you. Johansson pisał muzykę do filmów reżyserowanych przez Denisa Villeneuve'a. Dobrze przyjętą muzykę, między innymi do obrazów Prisoners, Sicario czy też Arrival. Został również poproszony o napisanie muzyki do nowego Blade Runnera 2049 i napisał ścieżkę dźwiękową, ale w trakcie realizacji filmu Villeneuve doszedł do wniosku, że potrzebuje jednak czegoś innego, co będzie bardziej stylistycznie zbliżone do oryginalnej muzyki z pierwszej części Blade Runnera napisanej przez Vangelisa. I chociaż Johansson to jeden z ulubionych kompozytorów Villeneuve'a, nie zdecydował się na wykorzystanie jego muzyki. Na zakończenie, jako suplement do Blade Runnerowskich płatków śniegu z ubiegłego miesiąca, posłuchajmy nagrania Johanna Johanssona zatytułowanego End Snowing. DJ-em Luną usłyszymy się ponownie 31 marca w Wielki Piątek. Tak, tej nocy poznaliśmy wszystkie muzyczne oblicza DJ-a Luny. A jeśli ktoś chciałby go zobaczyć osobiście, to wiem, że się wybiera już w przyszłym miesiącu do Krakowa na festiwal, no, który na pewno jest po jego linii muzycznej, Front Fabric Festival. Tam w dniach od 13 do 14 kwietnia pojawią się między innymi takie zespoły jak Alvar, Black Lung, Dead Factory, Deselection, Instant, Last Influence of Brain, Snog, Colkin i Vomito Negro. To tyle informacji odnośnie DJ-a Luny w programie trzecim. Słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Jeszcze będziemy wspólnie podróżować przez godzinę. A my ponownie zaglądamy na nowy album grupy The Soft Moon Criminal.